realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 sierpnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przybierają rzeki na południu i wschodzie Polski. W Krakowie wylały Serafa i Drwinka. Woda wdarła się do kilkudziesięciu domów. Nagle całe jezioro wokół domu. Tam wszystko jest zalane. Piwnice, klatki schodowe mamy pozalewane. Przez balkony muszą nas strażacy wyciągać, żeby chcę wyjść. Sensacja na igrzyskach. Polak Dawid Tomala zdobył złoty medal w chodzie na 50 kilometrów. Resort zdrowia publikuje najnowsze dane o epidemii. Nowych zakażeń tyle co wczoraj, nieco ponad 170. Podnosi się poziom rzek na wschodzie i południu kraju. W Małopolsce w wielu miejscach wzrósł o metr, informuje Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Tam notujemy w tym momencie 7 wykroczeń stanów alarmowych. Maksymalnie o 14 cm w Bradziszowie na rzece Skawicy. W Małopolsce obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed wezbraniami z przekroczeniem stanów alarmowych. Kilkadziesiąt budynków mieszkalnych zostało zalanych w Krakowie. Tam wylały rzeki Serafa i Drwinka. W Prokocimiu ewakuowano mieszkańców 6 domów przy samej Serafie. Woda była równo po okienkach w piwnicy i tutaj się już przelewała. Przecież dopiero niedawno ta Drwinka wylała. A czemu nie udrażniali przez ten okres czasu, kiedy mieli ten czas? Nie było nic zrobione. Ale wie pan co, to w nocy w sumie to była kwestia w sekundzie. Nagle całe jezioro wokół domu, tam wszystko jest zalane, nie no, po prostu. Samo zalanie było na tyle szybkie, że nie byliśmy w stanie w ogóle zareagować. Do bloku nie można wejść, wszędzie zalane. Nasze bloki następne są zalane. Piwnice, klatki schodowe mamy pozalewane. Przez balkony muszą nas strażacy wyciągać, żeby chcę wyjść. Synoptycy zapowiadają, że deszczowy front przesunie się na północny wschód, w związku z czym opady w południowej Polsce mają zanikać. W chodzie na 50 kilometrów startował po raz drugi w karierze. Udało mu się zdobyć złoty medal. Dawid Tomala został mistrzem olimpijskim na dystansie 50 kilometrów. Zawody z powodu warunków atmosferycznych odbyły się w Sapporo, oddalonym od Tokio o ponad 800 kilometrów. Pod wielkim wrażeniem wyczynu Tomali jest czterokrotny mistrz olimpijski w tej konkurencji, Robert Korzeniowski. Odebrało mi głos na parę sekund i jestem zachwycony tym, co się wydarzyło, tym bardziej, że mówię, miałem w sobie bardzo dużo niepokoju, kiedy Dawid wyruszał do tego ataku. On przecież po raz pierwszy startował na Igrzyskach Olimpijskich, ale przede wszystkim po raz drugi dopiero startował na 50 kilometrów. Jak widać, wystarczyło to do tego, by być na tyle odważnym, by podjąć ryzyko i wiązać tutaj te ucieczki. To nie koniec medalowych szans na dziś. Przed 14 rozpocznie się konkurs rzutu oszczepem z udziałem Marii Andrejczyk. 172 nowe zakażenia koronawirusem zdiagnozowano w Polsce ostatniej doby. Zmarło 6 osób. Tydzień temu było o 20 infekcji mniej. Wtedy też zmarły 2 osoby z COVID-19. W pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi jest 17,5 miliona Polaków. Wszystkich szczepień wykonano prawie 35 milionów. Informacje na temat programu szczepień i jego postępów znajdziemy na specjalnej stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Od dziś do włoskich muzeów i galerii można wejść po okazaniu przepustki covidowej wydawanej zaszczepionym. Wiele z tych placówek przypomina o tym w zabawny sposób na swoich stronach. Park archeologiczny Koloseum cytuje Horacego. Nie mam przepustki gościa, jak wejdę na Forum Romanum? W starożytnym Rzymie przybysze musieli posiadać przepustki z własnym nazwiskiem i nazwiskiem osoby, która ich gości jako gwaranta. Pod słowami Horacego widnieje fotografia takiej przepustki z kości słoniowej znalezionej przy drodze wiodącej z Forum Romanum nad Tybr. Monumentalny Pałac Królewski w Kazercie opublikował wizerunek Franciszka I Bourbona, króla obojga Sycylii, który zachęca: zaszczepmy się i już. A obok napis: muzeum czeka na ciebie i twoją przepustkę. Z kolei Muzeum Królewskie w Neapolu obok zdjęć swoich imponujących zbiorów zamieściło hasło: pokaż nam tylko Green Pass, a my pokażemy ci o wiele więcej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Trójka gości w weekend w Węgorzewie i Jastarni. Na festiwalu Naturalnie Mazury program trzeci będzie miał scenę debiutów w Trójki. Natomiast jutro wieczorem na naszej antenie będzie można usłyszeć transmisję koncertu Wakacyjne Hity Wszechczasów z plaży w Jastarni. O atrakcjach, jakie przygotowaliśmy, mówi szef programu trzeciego Paweł Kwieciński. Muzyczny weekend Trójki to jest z naszego punktu widzenia wyjątkowe wydarzenie, bo w tym krótkim czasie, który między pandemią, a mam nadzieję niewielkim wzrostem, który nas czeka na jesieni, mamy możliwość wyjścia do ludzi, spotkania się ze słuchaczami, pokazania im muzyki, polskiej muzyki, zarówno rozrywkowej,

I na początek przenosimy się do Węgorzewa na festiwal Naturalnie Mazury. Na scenie głównej zagrają takie zespoły jak Wojtek Mazolewski Quintet, Sydney Polak, Happy Sad czy Karaś Rogucki. Ale nie zabraknie również młodych artystów, Chagrin, Obrazki czy The Sweets. Przed nami dwa wypełnione koncertami gwiazd i debiutantów festiwalowe dni, mówi organizator festiwalu Naturalnie Mazury Dominik Szary. Festiwal ma około 30-letnią tradycję. Na początku był to taki festiwal bardzo mocno metalowo-rockowy. Zjeżdżało się na niego festiwalowicze z całego kraju. No ale z czasem troszeczkę ewoluował, ponieważ trochę gusta muzyczne się zmieniają. I teraz Naturalnie Mazury jest festiwalem i rockowym, i troszeczkę tutaj jazzów wprowadzamy trochę takich undergroundów. Mazury, muzyka, to jest taki dobry plan na wakacje? Bardzo dobry plan. Mam nadzieję opaskę na rękę dostać, bo bilety już są wydrukowane. Właśnie z tej okazji przyjechaliśmy. Pierwszy raz w Węgorzewie i pierwszy raz na tym festiwalu. Co takiego przyciąga słuchaczy przejezdnych do tego, aby przywędrować tu do Węgorzewa? Dużo bardzo daje tu sam krajobraz, klimat, bo jednak ludzi z dużego miasta, klimat, cisza, spokój, z jednej strony jeziora, lasy, wyciszanie, ale i sama ta aura, nastrojenie ludzi, jednych, drugich do siebie. W piątek kogo usłyszymy? Co się będzie działo? Same gwiazdy oczywiście. Zaczynamy od godziny 17 i wtedy zagra Wojtek Mazolewski. Zaraz po nim Sydney Polak, potem Happy Set, Karaś Rogucki, Doktor Misio, a na koniec około godziny 1 zagra Hunter. No i sobota tak samo od 17 zaczynamy. Zaczynamy od Gutka, potem taka gwiazda tutejsza węgorzewska San Quentin, Kobra Nocka, potem Ralf Kamiński, Nocny Kochanek i kończy festiwal zespół Raz, Dwa, Trzy. Na festiwalu Naturalnie Mazury usłyszymy również osoby, które wkraczają w ten show biznes muzyczny. Staramy się, żeby w trakcie trwania festiwalu muzyka się nie kończyła. W momencie, kiedy będzie schodził zespół jeden z głównej sceny, uruchamiamy małą scenę, gdzie będą właśnie debiutanci, ci ludzie, którzy chcą się w tym momencie wypromować. Tak zespół Koma, wszyscy go znamy. On wygrał właśnie debiuty na festiwalu w Węgorzewie i dzięki temu tak naprawdę zrobił ogólnopolską karierę. Tegoroczny festiwal, to jakoś panią zaskakuje? Jest jakiś zespół, na który pani szczególnie czeka? Właśnie ja sama osobiście bardziej chętnie pójdę na te debiuty, bo ja osobiście bardziej chętnie słuchałam tej muzyki starszych lat, gdzie było więcej metalu, hard rocka, rocka niż tych dzisiejszych, współczesnych utworów. Węgorzewo, krajobraz, klimat, jeziora, lasy, wyciszenie, a pośród tych wszystkich elementów Michał Kirmuć. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie. Michale, z pięknego Węgorzewa oczywiście. Jak atmosfera? Tęskniłeś chyba za występami na żywo? Oj tak, zdecydowanie. Ten czas covidowy, który nas pozbawił tej radości koncertów, no, sprawił, że jest głód wielki, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi. Więc bardzo się cieszę, że po tych wielu miesiącach oczekiwania w końcu mogę stanąć na murawie, spojrzeć na scenę, no i poczekać na te wspaniałe koncerty, które dzisiaj przed nami i jutro na scenie w Węgorzewie, na festiwalu Naturalnie Mazury. No właśnie, na jakie zespoły ty czekasz szczególnie? Trudno im powiedzieć tak naprawdę, bo ten repertuar, jeżeli chodzi o tegoroczny festiwal, jest bardzo różnorodny, jeśli chodzi o artystów z dużej sceny. Z jednej strony w tej chwili nawet być może Państwo słyszą, w tle odbywa się próba duetu Karaś Rogucki. Bardzo jestem ciekawy, jak na żywo sprawdza się ta muzyka. A z drugiej strony Hunter, czyli taka legenda mazurska, metalowa, która grała wielokrotnie w Węgorzewie i zawsze to było piękne widowisko. Myślę, że dzisiaj nie będzie inaczej. Pamiętam występ Sydneya Polaka, gdy jako solista debiutował między innymi grając właśnie koncert w Węgorzewie. To również był bardzo efektowny występ. No, myślę, że będzie dzisiaj naprawdę dużo ciekawych zespołów. No ja oczywiście też czekam na te, tak jak pani w tym reportażu przed chwilą, na zespoły debiutujące na scenie debiutów Trójki. Tutaj w przypadku niektórych, jak na przykład dzisiaj Duł Delta, to już znam, wiem, że zagrają pięknie, bo grali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i było pięknie. No ale ja jestem wielkim fanem płyty grupy Obrazki, więc teraz po raz pierwszy będę miał okazję usłyszeć ich na żywo. Chagrin to też jedna z takich artystek, którą bardzo sobie cenię. Znam tylko nagrania, więc też oczekuję z niecierpliwością jej występu tutaj na scenie debiutów Trójki. No właśnie, muzyka na żywo ma zupełnie inną aurę. Michale, zanim koncerty, wokół sporo do zobaczenia. Czy udało ci się już gdzieniegdzie zajść, zobaczyć albo na przykład popływać w jeziorze? No na razie przyznam, że jeszcze nie mieliśmy okazji z całą ekipą Trójki ani wykąpać się w jeziorze, ani specjalnie zwiedzić okolicy, ale ponieważ ja tu jestem już, no trudno mi nawet policzyć, który raz na tym festiwalu, więc wiem, że w okolicach jest mnóstwo pięknych, wspaniałych miejsc, więc nawet jeśli Państwo przyjechali tylko na koncerty, no to warto ten czas wcześniej czy później spędzić, na przykład odwiedzając Wilczy Szaniec, który jest przecież niedaleko, grobowiec Piramida w Rapie, to także takie wyjątkowe miejsce. No i takich pięknych lokalizacji tutaj w okolicach Węgorzewa jest naprawdę dużo. No i sam Węgorzewo też ma swój niezwykły klimat. To Festiwal Naturalnie Mazury i nasz redakcyjny kolega Michał Kirmuć. Bardzo dziękuję. Dziękuję i oczywiście zapraszam na kolejne relacje, które będziemy przygotowywali z Tomkiem Rządą. Do usłyszenia. Dziewczyny, kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś w gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Oczywiście będziemy zaglądać do Węgorzewa, ale także do Jastarni, bo tam także muzyczne doznania. Proszę Państwa, my za kilka minut wsiądziemy jeszcze do trójkowego wehikułu czasu. Dzisiaj dwa ważne wydarzenia związane z 6 sierpnia, o których opowiedzą Piotr Łodej i jego gość, profesor Tomasz Gajownik. A teraz na zegarze 25 minut po godzinie 11 w Trójce Cortez.

Okazało się, że to jest blef bardzo skuteczny i jeszcze zapominamy o jednym wątku, bo ja mówiłem tutaj o stosunkach i relacjach Piłsudski-Zaborca, ale też musimy pamiętać o konkurencji politycznej dla Józefa Piłsudskiego. W sytuacji, kiedy on pokazuje, że w Zaborze Rosyjskim są siły, które go będą wspierać, również konkurenci polityczni dostrzegają tak, i zastanawiają się, co to za siły, co to za środki. To jest też pewnego rodzaju taki wybieg, który miał uniemożliwić właśnie konkurencji politycznej na uzurpowanie sobie prawa do właśnie decydowania o tym, czy mianowania się w jakiś sposób samemu wiodącymi ośrodkami dyspozycyjnymi reprezentującymi interesy społeczeństwa polskiego. Niezła historia. A drugie wydarzenie to już niestety fikcja, bardzo smutne wydarzenie z 1945 roku. Zrzucenie bomby atomowej na Hiroshimę. Jakie było znaczenie, jakie konsekwencje tego wydarzenia? Pan redaktor powiedział smutne. Tak, smutne, ponieważ doszło do bezprecedensowego ataku, który miał jeszcze tylko jedne takie konsekwencje, mianowicie po trzech dniach atak na Hiroshimę. Natomiast spójrzmy na to z perspektywy amerykańskiej. Franklin Delano Roosevelt, a następnie Harry Truman za wszelką cenę chcieli doprowadzić do jak najszybszego zakończenia wojny w Azji, aby uniknąć większych strat ludzkich, tak? Żeby jak najwięcej Amerykanów po prostu zachowało swoje życie. Wróciło z wojny. I z tej perspektywy atak amerykański dla samych Amerykanów nie jest smutnym wydarzeniem. Oni to traktują jako wydarzenie konieczne, ale które uratowało dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy istnień ludzkich, zarówno amerykańskich, jak i japońskich, też myślę o żołnierzach japońskich. To mówimy o smutnym czy tragicznym wydarzeniu, bo konsekwencje były takie, że zginęło około 70-90 tysięcy osób, prawda? Tak, ale jakbyśmy policzyli, ile mogłoby zginąć żołnierzy po obu stronach, gdyby te działania toczyły się dalej, a mówimy o terenie, jeżeli chodzi o ukształtowanie powierzchni, bardzo bym powiedział do prowadzenia działań nieciekawym, to znaczy to były wyspy, to były tereny górzyste, ta wojna mogłaby się przeciągnąć jeszcze o rok, dwa, prawda, więc i pochłonąć zdecydowanie większą liczbę niż te 70 tysięcy osób, które zginęły w Nagasaki. Natomiast nie ma co ukrywać, że pod względem, bym powiedział, społecznym, psychologicznym, takim werbalnym było to wydarzenie bez precedensu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik był Państwa i moim gościem. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Niezła historia. Z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej. Kolejna podróż w czasie w poniedziałek przed 12:00. Wtedy wiem, że oczy mnie mrugują. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sam. Nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu.

Rainy Day, przynajmniej tak jest w Warszawie. Proszę Państwa, Perseid to jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów, którego orbita przecina się co roku z ziemską między 17 lipca a 24 sierpnia, z maksimum przypadającym na 12-13 sierpnia. Perseidy są obserwowane od 2000 lat. Naszym gościem jest Karol Wójcicki, autor bloga Z głową w gwiazdach. Dzień dobry. Dzień dobry. Perseidy najlepiej widoczne będą w nocy z 12 na 13 sierpnia. Jak przygotować się do obserwacji? Na szczęście to są takie obserwacje, do których nie musimy się bardzo przygotowywać, bo nie potrzeba nam ani żadnych specjalistycznych instrumentów optycznych, ani żadnej fachowej wiedzy, która pomogłaby nam zaobserwować ten niezwykły zjawisko. Tak naprawdę jest to obserwacja totalnie dla każdego. Wszystko, co musimy zrobić, to zadbać o swoją wygodną pozycję półleżącą, na przykład na jakimś leżaczku albo może na kocu. Ciepło się ubrać, bo noce potrafią być już dosyć chłodne, zadbać o termos z gorącą kawą, no i znaleźć odpowiednie miejsce. I w tym chyba będzie największe wyzwanie, bo pamiętajmy, że pod latarnią wcale nie jest najciemniej i tam, gdzie mamy dużo sztucznych świateł, niebo może być jaśniejsze, niż byśmy sobie tego życzyli, a co za tym idzie, wiele zjawisk meteorów, czy padających gwiazd, jak popularnie je nazywamy, będzie nam gdzieś znikało w tej łunie od wielkich miast. Dlatego wybierzmy lepiej pod miejską łąkę albo gdzieś wieś, może wyjdźmy na jakiś górski szczyt i stamtąd podziwiajmy ten spektakl, nie zakłócając sobie tego widoku żadnym światłem, na przykład z telefonów komórkowych. Czyli na przykład Bieszczady, ale może także Jastarnia i Węgorzewo też będą odpowiednie. Będą odpowiednie. Na szczęście w całej Polsce powróciły już tak zwane noce astronomiczne, czyli taka sytuacja, w czasie której w nocy jest już naprawdę ciemno. Co prawda, Węgorzewo, Jastarnia, te północne rejony naszego kraju jako ostatnie odzyskują te ciemne noce po wakacyjnej przerwie, ale sprawdziłem przed chwilą, już odzyskały. Także również i tam można spokojnie cieszyć się tym pięknym widokiem ciemnego nieba. Zadbajmy tylko o to, żeby nic nam po oczy nie świeciło i będziemy mogli się tym spektaklem cieszyć. Co ciekawe, w tym roku będziemy mieli jedne z najlepszych warunków do obserwacji, bo nie będzie nam w obserwacjach przeszkadzał też księżyc, na którego wpływu wielkiego nie mamy i on raz jest, raz go nie ma. Tym razem będzie kilka dni po nowiu i szybko zajdzie, dosyć wcześnie wieczorem, więc w nocy w obserwacjach nam już przeszkadzać nie będzie, a jakby komuś tych ułatwień było za mało jako zachęta do obserwacji, to trzeba też wspomnieć, że tegoroczne maksimum, czyli ten moment, gdy przechodzimy dokładnie przez sam środek tego strumienia meteoroidów pozostawionych przez kometę Swift, to przypada między godziną 21 a północą czasu polskiego, więc w samym środku naszej nocy. No lepiej być naprawdę nie może, drodzy Państwo. Panie Karolu, po czym poznać, że to Perseida, a nie na przykład spadająca gwiazda? Perseidy to spadające gwiazdy. Spadającymi gwiazdami popularnie nazywamy zjawiska meteorów, czyli zjawiska wywołane w górnych partiach atmosfery przez przedzieranie się przez nią maleńkich drobin materii, nazywanych meteoroidami. Gdy te drobinki, okruchy skalne spalają się na skutek potężnego tarcia w atmosferę, wytwarzają temperaturę, która pobudza doświetlenie gazy w atmosferze i my z Ziemi widzimy to jako krótki, szybki błysk. Jednak meteor meteorowi nierówny. W ciągu roku możemy zobaczyć czasami ich więcej, wtedy kiedy właśnie Ziemia przechodzi przez ich takie strumienie w Układzie Słonecznym. No i czasami mamy do czynienia z tak zwanymi rojami meteorów. Rojami, czyli zwiększoną liczbą tych zjawisk, które ma wspólne pochodzenie. W nocy 12 na 13 sierpnia przechodzimy przez strumień pozostawiony przez kometę Swift i zdawać nam się będzie, że te meteory promieniują, wylatują z okolic gazozbioru Perseusza. Po łacinie Perseus, stąd nazwa Perseidy. Ale mamy też Leonidy wylatujące z lwa, czyli Leo. Mamy też Geminidy wylatujące z bliźniąt, Gemini. Stąd te nazwy rojów meteorów, ale meteor to meteor, ale może być powiązany z rojami i teraz będziemy mieli Perseidy, które są jednym z trzech największych rojów w roku. Co ciekawe, wcale nie największym, ale te największe, Geminidy i Kwadrantydy, obserwujemy w grudniu i styczniu. No, moglibyśmy się tutaj próbować zastanawiać, jak wielu z Państwa zgodziłoby się na leżenie przez 6-7 godzin na śniegu przy temperaturze minus 15 stopni, razem ze mną, polecam, to jest świetny widok. Ale może zacznijmy od czegoś prostego, czyli od tych letnich Perseidów, które naprawdę zrobią nam piękny show. Czyli spokojnie możemy wtedy pomyśleć życzenie. Możemy pomyśleć życzenie, choć podobno naukowcy wciąż próbują potwierdzić, czy tak rzeczywiście jest, ale jeśli dla Państwa długa lista życzeń w kieszeni będzie wystarczającą zachętą do tego, żeby wyjść na obserwację, to bardzo polecam. Natomiast gdyby Państwu pogoda nie dopisała, to zachęcam do zajrzenia na mój facebookowy profil YouTube'owy Z głową w gwiazdach. Tam będziecie mogli Państwo zobaczyć relacje na żywo tego właśnie wydarzenia z moim komentarzem, no i spełnić też czyjeś marzenia, bo będzie można kupić gadżety, z których całkowity dochód zostanie przekazany na fundację Mam Marzenie i spełnić w ten sposób marzenia innych. Czyli bardzo Państwu polecam. Także w Jastarni w Węgorzewie, gdzie w ten weekend gości Trójka, będzie można czynić obserwacje nieba. O Perseidach opowiadał nam Karol Wójcicki, autor bloga Z głową w gwiazdach. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. My, proszę Państwa, jeszcze dzisiaj wybierzemy się między innymi nad Zatokę Gdańską. W Trójmieście mieszkańcy Gdyni mogą korzystać z nowego, darmowego ośrodka transportu. Szczegóły po 12, a w południe już za kilka minut, za 3,5 dokładnie, serwis.